ਜਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ صاحب اقبال شب کا والا نکالا تھا کتاب کو پڑھا اور دو مضمون نفس اور دو باپ تھے ان دونوں میں نہیں جو کتاب لائے نا اس پہ جو جگہ پڑھو محمد صلی اللہ رسول الکریم کسی چیز کے بارے میں ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کی معلومات میں آ جائے آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہے تو یہ معلومات ہو گئی دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو مان لے تسلیم کر لے اور مان لے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کو حاصل کر لے فوائد تب ملتے ہیں جب آدمی اس کو حاصل کر لے معلومات میں آنے سے تو بس صرف معلومات کو میں اضافہ ہوا فوائد اس کے شروع نہ ہوئے اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں مان لے آدمی لے کے نافل نہ ہوا تو اس کا تو فائدہ نہیں ہوتا. دین کے بارے میں اللہ نے فضل فرمایا کہ مال لینے کا بھی ایک فائدہ ہے. کوئی عمل آدمی کے پاس نہ ہو, صرف جیس ہو, اس کے پاس ایمان ہو, تو اس پر ایک نہ ایک دن نجات ہے. تو جی صرف مان لینے سے کبھی اصل کچھ بھی نہیں کیا. پھر تسلیم کیا تو تسلیم کا اتنا فائدہ دینی وقت ہے کہ اس پر ایک دن ایک نہ ایک دن ضرور نجات ہوتی ہے. جبکہ دنیا کے سارے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف تسلیم کرنے سے فائدے شروع ہو جائیں. آپ کے یہاں کی دکان کا کاروبار اچھا ہے, اس میں بڑے فائدے ملتے ہیں, میں اس کو مانتا ہوں اور میں نے مان لیا, جب تک اس دکان کو اثر نہیں کریں گے فوائد نہیں ملتے. حدیث شریف ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رحم الحدیث کہ ایسا وقت آئے گا جب دین ایسا پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقوش پرانے ہو جاتے ہیں. کپڑے پر نقش نگار ہوتے ہیں, پرانا ہوتے ہوتے پرانے ہو جاتے ہیں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, یہاں تک کہ قرآن مجید کے آیتیں اور الفاظ باقی نہیں رہیں گے. تو اس وقت بوڑھے لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو کلمہ اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا تھا, وہ پڑھا کرتے تھے, ہم بھی اس کو پڑھیں گے. تو ان صحابی سے اپنے شاگرد نے پوچھا کہ کیا جب نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کوئی چیز نہیں رہے گی یہ کلمہ فائدہ ان کو دے گا؟ تم نے کہا ہاں, ایک نہ ایک دن ضرور ان کو نجات دلائے گا, ایک نہ ایک دن ضرور نجات دلائے گا, ایک نہ ایک دن ضرور نجات دلائے گا. درجۂ سوم میں اس کو حاصل کرنا, ہاں جی حاصل کرنے کی بحث شروع ہو جاتی ہے. ہمارے علاقے میں جو ہندو زبان بولی جاتی ہے اس میں ان کا محاورہ ہے دکانداری کے بارے میں, پہلے سال چٹی, دوسرے سال ہٹی, تیسرے سال کھٹی. چٹی کہتے ہیں تاوان. پہلے سال جب آدمی دکان چلاتا ہے تو اس کو تاوان ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, اپنی جیب سے خرچ کرتا جاتا ہے. پھر دوسرے سال تاوان ہونا تو بند ہو جاتا ہے, لیکن دوسرے سال ہٹی بنتی ہے, جس کی دکان پھر بنتی ہے. پھر تیسرے سال اس کو فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے. تو سارا تجربہ اس کو بتا دے رہے ہیں کون سی چیز بکتی ہے, کون سی نہیں بکتی ہے, کون سی ضرورت ہے, کون سی نہیں ضرورت ہے, اس سے کیسے بات کرنی ہے, کس طرح ساری باتیں سمجھ. مطلب اس کا پورے, اس کی پوری حقیقت اس کو تیسرے سال میں حاصل کر, دو سال گزرنے کے بعد. اس دین کے بارے میں بھی آدمی جب قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے تو اس کی معلومات میں بات آ جاتی ہے. حیرت انگیز بات ہے کہ مدارس سے فارغ و تاثیر ہونے والوں کو اتنا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اور دیوبند والوں کا عقیدہ کیا ہے. ہمارے سے معلومات جمع ہوتی ہیں بات, یہ اس کے ہاتھ چڑھ گیا. ایک دفعہ ایک گدنشین پیر صاحب نے ہماری دعوت کی. وہاں پر گئے ہم تو اب پیر صاحب ماشاءاللہ سن من ملامتیہ طریقہ آدمی, ملامتیہ طریقے کے بارے میں لوگوں نے عجیب غلط والی بات کیے کہ بعض نعوذ باللہ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری دین پر نہیں ہوتے اور وہ ہوتے ہیں بزرگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ملامتیہ قطن اس کو نہیں کہتے جو ظاہر شریعت کو چھوڑے اور باطن میں اس کا تعلق ولایت کو, ایسا قطن نہیں ہے. کسی اہل تصوف نے, کسی فقہ کے امام نے اس بات کو نہیں مانا. اور ملامتیہ ایک آیت سے ملامتیہ طریقہ ضرور ہے تو کا وہ آیت میں آئے ہوئے, ولا یخافون لومۃ لائم. اس آیت کو پڑھو ڈاکٹر صاحب. عزلت العالمین عزلت الکافرین یا ایھا الذین آمنوا ملامت اس نے کرتا ہوں اے ایمان والو اگر تم مرتد ہو جاؤ خدا نخواست میں تدا مل گم اندینی کیا تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے مرتد ہو جائے تو ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو ملامتیہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے مجاہد نفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد جو ملامتی ہوتا ہے یہ جہاد کرنے والا ہوتا ہے اور جب دین حق کو بیان کرنے میں حق کو واضح کرنے میں اور حق کی جدوجہد کرنے میں اس پر ملامتی آ رہی ہے اس کو ملامت کیا جا رہا ہے نہ کرے خاموش رہے خاموشی اختیار کرے کمپرومائز کرے تو اس سے لوگ عزت کرتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں اور کرے تو اس کو ملامت کرتے ہیں تو ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا یہ ملامتی بلائے خافون لوگ مطلب اور یہ ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ملامتی کا طریقہ یہ اثر جو کسی کا خوف نہیں کرتا کسی کا ڈرتا نہیں ہے کسی کی ملامت کا پرواہ نہیں کرتا ہے ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اور ہاں اتنا ملامتی ہے اتنی ایک تھوڑی سی تفصیل ہے کے ہاں دو اس میں دو واقعات میں آپ کو سناؤں بڑے ہی حضرت آد کا رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ گزری ہیں جن کے بہت نکاح ہوئے خاوند ان کے شہید ہوتے گئے تو صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ طریقہ کار تھا شاط البسہ عورت کو بیوہ نہیں چھوڑتے تھے میں کتنی کباب ہے بڑیاں تو ان کا آخری نے کہا ان کا تم نے فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئے جایا کرتی تھی نماز لے جایا کرتی مسجد نبی میں تم نے فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان سے یہ زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہاں جی ہاں زبیر رضی اللہ عنہ ایک نے کہا زبیر رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ نماز کے لیے جایا کرے مسجد کیونکہ عورت کے لیے بہتر اور زیادہ ثواب ہے گھر پر نماز پڑھنا اگر مدینہ منورہ میں عورت ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز گھر پر پڑھے اور صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے جائے اور صلاۃ السلام کے لیے انہوں نے اشتاق سے اس وقت تک وقت مقرر ہے جی زوال تک اشتاق سے زوال تک وقت مقرر ہے تو اس میں عورتیں جائیں صلاۃ السلام پڑھیں نوافل پڑھیں مسجد نبوی میں اور دوبارہ زہر سے اثر تک ہاں جی دوبارہ زہر سے اثر تک مقرر ہے نماز گھر پر پڑھیں اور اگر مکہ مکرمہ میں ہوں تو نماز گھر پر پڑھیں طواف کے لیے جائیں جی نفل طواف ہو اور اجتہام ہو ٹھوکریں لگتی ہوں مردوں کے ساتھ اسے بھی نہ جائے نا دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا رہے بس انہوں نے کہا ان سے کہیں کہ نماز کے نہ جائے کریں مسجد کو تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جانے کے بارے میں اجازت کی ہے تو ان سے کہو کہ مجھے خود کہہ دینا صحابہ کرام کی وہ بڑی اونچی شان ہے جو حدیث کے مقابلے میں کہ میں خود کہہ نہیں سکتا حدیث کی مخالفت نہ ہو جائے مجھ سے ایک دن عشاء کی نماز کو جا رہی تھی اندھیرے میں کھڑے ہو گئے جو نماز کو جانے گزر رہی تھی تو انہوں نے پکڑا ہوں تو ان کی تو بیوی تھی پکڑا اور بس چھوڑ دیا دوسرے دن سے انہوں نے نماز کو جانا چھوڑ دیا بس کو جانا چھوڑ دیا تم نے کہا آپ نماز کو جناب نے چھوڑ دیا بس وہ دور گزر گیا آپ جانا ٹھیک نہیں ہے مسجد یہ بلندی عمل انہوں نے کیا جو ان کے لیے جائز تھی. ایک بزرگ سے جا رہے تھے, ان کا ایک مرید تھا, تو ان نے مرید کی آزمائش, مرید کو آزمائش پہ ڈالا تاکہ اگر پکا ہے تو ہمارے ساتھ رہ جائے اور اگر کچا ہے تو چلا جائے. تو ان کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں ایک دکان سے گزر ہوا, تو دکان ان بزرگوں کی کسی مرید کی دکان تھی جس کا بڑا ان کے ساتھ تعلق تھا. تو ان نے جاتے ہی اس کی دکان سے کچھ چنے یا کوئی چیز, کوئی ریوڑیاں وغیرہ کی چیز اٹھا کر ایسے کر لیں چل پڑے. تو جو مریض تھا اس نے کہا, اس نے کہا حضرت صاحب آپ کچھ بھی کریں ہم آپ سے بدگمان نہیں ہوتے ہیں, ہم آپ سے بدگمان نہیں ہوتے ہیں. جی میر احمد خدا سے یاد دیکھ رہا جی کہا جی سلیمان خیل کا ایک میرا بت سلیمان خیل کا ایک بار خدا آیا ہمارے سلسلے میں, اس کو آسا کے سلما نے کہا یہ سارے شرارتی تھے باقی جو مریض تھے ہمارے, اس کو کہتے ہیں تدیرہ بے اچھے بھی آئے تو لفظ رکھا دے بے پر بے پردہ خزر مینس کے ناس نکو مینس کے ناس خزر نکو مینس کے ناس تدیرہ بے اچھے بھی صدر روزی کار بھائی ایسی نے کی نہیں ہے تو جیسے بری دا سے پکار دے کر ایسا بری چاہیے صحت باہر والا پھر ایک دوسرے تتی صاحب کو سنا دے. ایک بزرگ صحت کے پاس عورتوں میں کوئی ضروریات ہوتی ہے آنے جانے کی, تو پردے ملنا مل سکتی عورت ہے. تو ان کے ایک مرید نے کہا, کہ آپ اس سے بیعت ہوئے ہوئے ہیں, شادی بھی اس سے نہیں کی ہوئی ہے, اور جو ہے تو اس کے پاس رات کو عورتیں آئی ہوئی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ اس سے بیعت ہوئے ہوئے ہیں. اس نے شکر الحمدللہ خلق یہ خلق ہوئے کہ شریف صاحب سے پیر نہ مرد ہے تو شکر الحمد للہ داخ ہوگا خبر ہے وہ آکاش پتا ہوتا خبر ہو تو شریف سے نہ مرد ہے تمہاری بات سے بھائی تسلی ہوگی سے نہ مرد خیر ایسی بھی آسانی نہیں ہے جی تمہارا لوگ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جب مخالفین نے اور ناک بد اندیش لوگوں نے تہمت لگا دی, فضل صلاح ہمارے دل میں جی ذرا بھی بات نہیں آئی تھی درست. لوگ کہہ رہے چلو سلو میں سے لگوا لے خلق دا خبر ہے کہ ماں جو سلو میں سے لگوا لے کہ بول خوراک شروع کما اور گپن شروع کما خبر ہوتی نہیں, اگر میں چار مہینے لگائے ہوئے میں بھوک کھاؤں اور کوئی طرح بھونا شروع کر دیتے ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا. کیا بات کر رہے تھے جی گدی نشین کے پاس, ہاں گدی نشین پیر صاحب کے پاس گئے نا, تو اس میں ان کے ایک تھے سلسلے کے, تو اس کو آدمی کیا کہے کہ جو آگے پیچھے ہو کر پیر صاحب کے آگے پیچھے ہو کر پیر صاحب کو تیج پر بٹھانا پھر ان کے قصیدہ پڑھنا پھر ساری باتیں ہیں, ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ بری خان تو پروموٹر نہیں ہوتے جو پہلوانوں مہلوانوں کے اور ان کے کرکٹ کے میچ والوں کے کمپیئر تو صرف اچھا ہوتا ہے پروموٹر ذرا ہوتا ہے نا, کچھ اپنے پہلوان کو اور اپنے کھلاڑی کو بڑا اس میں ہوتے ہیں, تو اسے قصیدہ پڑھنا ہوتا ہے کہ فلانا با رہا ہے یعنی اس کی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیا بنا پالستی ہتھیار سے یاد ہے آپ کو جو پہاڑوں کی خانقاہ میں ہم گئے تھے اس میں آپ ساتھ تھے, تو اس وقت سٹیج سیکرٹری کہا تھا کہ اب وہ شخصیت تشریف لانے والی ہے کہ جو کیا کہ شمع محفل اور اس کے ہے جن کی وجہ سے سارا جلسہ وجود میں آ رہا ہے ماشاء اللہ جی, تو میں وہ پڑھے تو سیدھے میں سیدھے پڑھے, یاد کی طرف منگداس منگدا سے پالیشان سے مسلو پوچھے تو حضرت سے ہفتہ جو سلسلہ والا اسی بیا منگا قبول ہوں. تو اس نے کہا کہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ آپ تیر روشن ضمیر اور شہباز لا مکانی اور عرش آشیانی ہیں جی, اور کلندریہ بجندیہ اور قادریہ اور کیا کہتے ہیں خضریہ اور ملنگیہ ہیں جی, اس کے ساتھ ہے لگاؤ تو اس کو کیا کہتے ہیں ہے لگانے سے کیا بنتا ہے, اس میں ضمیر بنتا ہے فائل بنتا ہے کہ مفعول بنتا ہے, کیا بنتا ہے فائل بنتا ہے. بہرحال اس کا تو اسے پڑے اسے خوب بستے اس سے خیز جس کی اچھی تھی ماشاء اللہ, مدارس میں تو کھانا پینا اچھا ملتا ہے. پھر بعد میں ہم نے کہا کہ سسٹم میں چل گیا, اس نے کہا اکوڑا کھٹک میں فارغ و تحصیل ہوں, اکوڑا کھٹک کے دارالعلوم میں فارغ و تحصیل ہوں. تو ساتھی نے کہا نہیں یار ڈاکٹر صاحب عالم نہیں ہو جاتا اچھا خبر ہے کہ ہی ہو جو دروازے کو بند کر. کدھر جاتے ہو؟ اچھا اس میں کیا بات ہے یار ڈاکٹر صاحب داخ دے نکالے عجیبہ خبر ہے جوکڑے میں. تو میں نے کہا اس زمانے میں فارمیسی رکھ نہیں ہوتے تھے پاکستان میں, بہت کم سعودیہ میں ہم گئے تھے وہاں فارمیسی رکھ ہم نے دیکھے تھے, پاکستان میں اتنے عام نہیں ہوتے. تو میرے دوستوں سے کہا کہ دا خبر لگ گئی نا دا چڑھ گیا میں چڑھتا نہ خوری راجی سدا خبر انہوں کی میں چڑھ گیا نا میں چڑھتا نہ خوری مرغے کہاں سے کھائے گا تو ہاں جی داخو دیکھو دیر نہ لگے گی دریا مرے گا چڑھ ہوگی کبھی یہ نہیں بول رہا اس کی گرد میں مرغا بول رہا ہے اللہ جی. تو بات کیا عرض کر رہے تھے گزنشین پیر کا تذکرہ کیسے آ گیا تھا جی؟ معلومات اور پھر جی آؤ ایسا کہتے نا کہ یہاں تک پتہ نہیں ہوتا کہ اب عقائد دیوبند کیا ہے, عقائد الیکشن پر جماعت کیا ہے. سبحان اللہ وہ کس کو میں کہہ رہا ہوں معلومات جو حاصل کرنا ہے پھر اس پر وقت لگتا ہے, حاصل کرنے پر وقت لگتا ہے. وہ حاصل کرنے کی اپنی سطح ہیں ہاں جی, کچھ دکان والا بھی دکاندار ہے اور صدر والا بھی دکاندار ہے. تو اس میں اخبار میں دے رکھا تھا مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایک پلازہ بنایا ہے فلیٹوں کا, اور تو اس میں لکھا ہے کہ 65,00,000 روپئے لکھ کے صدا کرو گے آدمی کو راستہ بتاؤ نہیں 65,00,000 روپئے قسط ادا کرو گے اور پھر باقی کرتے کرتے کوئی 5-6 crore کا ایک پلازہ بنے گا کہیں یعنی. وہ بھی دیکھیں اپنی قیمت ہے نا, اپنی قیمت اپنی سطح ہے, اپنا درجہ ہے. سبحان اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے آخر میں ایسے حالات ہو گئے کہ خلافت عثمانی نے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جی, اور ربضہ ایک بستی میں جا کر رہنے لگے, تھوڑے سے چند گھروں کی بستی وہاں رہ رہے ہیں. تو ان سے ملنے کے لیے کوئی جو لوگ جاتے تھے چند ایک آدمی ان کے طریقے پر خال خال کوئی جا سکتا تھا, چند ایک آدمی ملنے کے لیے جاتے تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا سے کہا میں کچھ افسار کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. ان نے کہا خدمت میں آپ رہے ہیں لیکن ایک شرط ہے کہ جب میں آپ کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کا کہوں وہاں میرے مال میں سے بہترین مال خرچ کرنا ہے. اس کی پابندی کریں گے؟ انہوں نے کہا پابندی کریں گے. ٹھیک ہے آپ رہ سکتے. ایک میں ایک آدمی سے کہا جی کہ آپ کے پاس جو فلاں جگہ لوگ رہ رہے ہیں آپ کے قریب وہ فاقس ہے, بھوک ہے اتنے دنوں سے ان پر, تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی اٹھے اور یہ جو اونٹ میرے پاس ہے ان میں سے ایک اونٹ کو ذبح کرے, اور ذبح کر کے اس کے گوشت کے جتنے لوگ یہاں کے علاقے کے ہیں برابر ایسے کر کے ایسا ہمارے گھر میں چھوڑ دے اور باقی سب میں برابر تقسیم کر کے آ جائے. تو وہ آدمی اٹھا جو خدمت پر تھا, اس نے کہا میں کروں گا. جی آئیے, اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے نمبر ایک جو ہے وہ تو بہت اعلیٰ اونٹ ہے, سواری والا ہے اور بڑا سمجھدار اونٹ ہے, تو یہ کیا ہے اونٹ کی کتنی عمر ہوتی ہے عبد الغفور صاحب؟ اونٹ کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ میں آپ کے پاس لوگوں کی معلومات ہوئی بات میں نہیں جاوید سر, پانچ سال میں بارہ ہوتا ہے اور تیس سال تک کام کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب جسم موٹر کھڑے اسے پوری چلی گئی, تیس سال کام کرتا ہے اور سات دن بغیر کھانے پانی کے چل سکتا ہے. سات دن اس لیے اگر تیرا میں بھٹک جائے کوئی آدمی تو سات دن اس کو یہ پھرا سکتا ہے رستہ ڈھونڈنے کے لیے. ایسے جی خیال رکھنا. تم نے کہا سواری کا ہے اتنا سمجھدار اونٹ ہے تو گوشت کھانے کا مسئلہ ہے تو نمبر دو کو کرنا چاہیے. اب ادھر اخباری اور دلاتے جب آئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا خادم کو بلایا کیا آپ نے خیانت کی؟ بھولتے ہوئی ہے کہ جان بوجھ کر ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ بہت ستایا ہوا ہے, ٹرننگ کا اثر کیا ہوا ہے, سفر کا ہے, سواری کا ہے, اور آپ جس کام کا کہہ رہے تھے تو وہ صرف گوشت کھانے کا کام تھا, تو اس لیے میں نے دوسرے نمبر والا ذبح کر لیا تھا, اس کار سے کیا تھا. میں نے کہا آپ نے خیانت کی, کیا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی ضرورت کا تھا. کہتے آپ کو پتہ ہے میری ضرورت, میری ضرورت جو ہے وہ تو بروز قیامت ہوگی, میری ضرورت بروز قیامت ہو. تو یہ درجے کے فقرا جو تھے وہ بہترین چیز کو تو بند کر دیں گے. بند کر پوری معلومات جو ہے صاحب کو دھنگی اپنی مسجد کی لاہور سے ٹیلیفون آئی ہے وہیں سے گھر جائے گی رفت آ سکتے ہیں دونوں کا اچھا جی کیا بات ہے سب سے بہترین چیز جو وہ اللہ کے لیے دیجیے گا ترجیح, ترجیح اول جو ہے وہ تعالیٰ کے زیادہ ذل جلال ہو, باقی ساری ترجیحات تعالیٰ کی شریعت میں حدود برتی ہے. یہ زکوٰۃ بھی جب لی جائے تو آدمی کے بہترین مال کو نہ دیا جائے, گھٹیا کو بھی نہ دیا جائے, بہترین کو بھی نہ دیا جائے. جب زکوٰۃ لینے والا آئے تو مویشیوں کو تین گروہوں میں تقسیم کرے, ایک گھٹیا, ایک بہترین اور ایک درمیانے. تو زکوٰۃ درمیانوں میں سے سہولت دی ہوئی ہے, لیکن تعلق جن کو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو جو سب سے بہترین چیز ہے اس پر ہی ترجیح جو ہے تو اللہ کے ساتھ دلال کے تعلق, تو اس کے بعد باقی تو اس پر وہ کسی پر قربان نہ ہو, باقی سب چیزیں اس پر قربان نہیں ہوتی. تو جب ایسے لوگوں کا ہو مسئلہ ہو تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی خاص ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کی وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے میں کہتے میں نے حساب کیا تو 22 لاکھ روپیہ ہم پر قرضہ تھا 22 لاکھ درم. اور جائیداد اتنی تھی کہ 1000 غلام کو 1000 غلام بطور مزارے کام کرتے تھے اور 22 لاکھ کے مقروض تھے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا والد صاحب نے فرمایا کہ آپ میرے بعد میرے قرضوں وغیرہ کو ادا کرنا ساری بیماریاں میری کرتے رہیں پوری کرتے رہیں اور جہاں آپ رک جائیں تو وہاں آپ دعا مانگا کریں کہ اے زبیر کے مولا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کو حل کر دیں. کہتے بھائی جلدی میں خیال نہ ہوا کیونکہ مولا عربی میں مولا اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. ہاں جی کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ مالک کے لیے بولا جاتا ہے. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو جو حدیث ہے جی اس میں کہا کہ کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ زبیر کے مالک کون ہے. کہ بہرحال میں دعائیں مانگتا تھا تو سستا حال ہو جاتا تھا. پھر پتا چلا کہ جب دو قربانیاں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوئی تھی اور جو ان کا تعلق تھا اللہ کی ذات الجلال کے ساتھ تو اس واسطے سے دعا کروائی جاتی تھی اور اس واسطے سے ہمارے کام اور بس پورے وقت سے مسئلہ حل ہو. یہ جو کیسے مجنون ہے نا کیسے مجنون یہ ہے 60 ہجری میں گزرا ہے. 60 ہجری میں گزرا ہے اور اس کا ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ گزر رہا تھا کربلا کی طرف تو راستے میں ان کے علاقے سے گزر ہوا ہے اور یہ بیوش ہو کر گرا ہوا تھا اس قافلے میں ایک اونٹنی کا نام لیلہ تھا. تو اس آدمی نے جب اپنی اونٹنی کو آواز دی ہے اور آواز کے کان میں پڑی ہے تو اس کی بیوشی ختم ہو گئی اور یہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اسے بار بار کہا کون سی لیلہ کون سی لیلہ میری لیلہ کون سی لیلہ میری لیلہ. ایسا تعلق ہو جاتے ہیں کہ صرف نام کی گونج ہی ذریعہ حیات زندگی کا ذریعہ. کل کی مجلس میں واقعہ سنایا تھا نا انصاف سے کیا واقعہ سنایا تھا کتنے کا پوسٹ کر دیکھنا چاہوں آج کو لاٹھی بھی نہیں دے اور تو سمجھ سے بولتی ہے پیار صاحب جی پیار صاحب آج بکستان تک دستی نولی ہو تو آج واقعات بات یاد پاتے آپ بتایا جی بسد رحمان جی نہ وہ نہیں کل کی مجلس میں سنایا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم خلیل اللہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے کہا کہ ابراہیم ہمارے خلیل ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے سب چیزوں کو ترک کر دیا ہے ان کے پاس اتنے سامان اتنی چیزیں ہیں کہ 2000 تو بکریوں کے ریوڑ تھے ہر ریوڑ کا علیحدہ چرواہا اور ہر ریوڑ کا علیحدہ کتا اور ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا پڑا ہوا. یہ بھی ایک طریقہ کار گزرا ہوا ہے پرانے زمانے مالداروں کا نا کہ مثلا کوئی آدمی آئے کی بیوی نے 5000 کا زیور پہنے ہوئے ہیں اور جس صاحب سے ملنے کے لیے آیا اس کے کتے کے گلے میں 5000 کا پٹا پڑا ہوا ہے. انگریزوں کے پاس آتے تھے نا پرانے زمانے میں جب جزرگی ہوتے تھے بڑے بڑے ملک آتے تھے تو ان کے سر پر پگڑی اور کلا ہوتا تھا. تو انگریز کیا کرتے تھے کہ جو کھانا چائے رکھنے والے بیرج ہوتے تھے وہ کلا ان کے سر پر رکھتے تھے, وہ کلا پہن کر آتے تھے. مطلب کہ تو اور یہ برابر ہے ہمارے ساتھ. تو خیر میں ایک اتنی چیزیں اتنے سامان اتنے مال و دولت ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, دل کا تعلق ہوتا ہے. پر اس کا آزمائش کے لیے آیا تو اسے جاری میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا. تو بھائی میں اسلام بہو کیسی تاری ان نے کہا کہ پھر کہو اللہ اللہ پھر کہو. نے کہا مفت نہیں کہا جاتا, اس کے لیے کچھ دو. ایک ربڑ دیا, پھر دوسرا دیا, تیسرا دیا, چوتھا دیا, پانچواں دیا, سارا مال و دولت دے دیا. پھر کہا کہ پھر کون نے کہا کہ نہیں تو بغیر کچھ دیا نہیں ہو. تو نے کہا ہم تو سب کچھ اپنا دے دیا آپ. پھر نے کہا کہ اچھا پھر ہم اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے دیتے ہیں تاکہ ساتھ آپ کا رہے گا, پھر جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو ہم سن لیے. ہم نے کہا واقعی ہے. فرمایا کہ وہ تخذ اللہ ابراہیم خلیلہ, تو یہ واقعی خلیل ہیں کہ انہوں نے ساری چیز کو ساری دنیا جہان کو چھوڑا ہے اور ایک کو لیا ہے, ان کو ترجیح دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اور اس سے بڑا اللہ کے دربار میں کیا مقام ہے؟ حبیب اللہ سبحان اللہ. خلیل جو ہے وہ دوست کی رضا کو دیکھتا ہے, اور حبیب جو ہے تو وہ پھر خود اس کی رضا کو دیکھتا ہے. بولا سو پیوسی کا رب کا فتردا, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کرنے. ہم علیہ سے بوا جدا ہو سیاست تھا کہ منگا ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ نہ ہو پہلے اور سیاست تو برتے یاد نہیں. حکم شیخ العزیز حکم کتاب برتتے ہوائی ویلی نور کے خواری نہیں. بخاری کا ہی بخاری مطالعہ ہی باقی سبرانی کے سزا روایات کی قتل نہیں کرتا. مفت لگے گی نہ پیسے خرچہ کال گرام تھا. دو ہزار ریوڑ پہلا زمانہ تو آپ کے ذمہ داروں والا تو نہیں گزرا تھا. کھلی زمین اللہ کی وسیع, کھلی زمین اللہ کی وسیع زمین ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.